Iyo amina e mama, iyo amina e wanga wa bolingo. Iyo amina e mama, iyo amina e wanga wa bolingo. Ataba fingi e pamba o, ataba lobi e biso semi pepe o. Iyo